Yemen'den gelir. A canım bülbül çimenden gelir of. A canım bülbül çimenden gelir of. Ak topuk beyaz gerdan. A canım her gün yabandan gelir of. A canım her gün yabandan gelir of. Dar yoldan gel suna boynum, dar yoldan aman. Sen doldur da ben içeyim fincandan aman. Dar yoldan gel suna boynum, dar yoldan aman. Sen doldur da ben içeyim fincandan aman. Canım bülbül çimensiz olmaz of. Yâri güzel olanın a canım başı dumansız olmaz of. A canım başı dumansız olmaz of. Dar yoldan gel suna boynum, dar yoldan aman. Sen ben içeyim fincandan aman. Dar yoldan gel suna boynum, dar yoldan aman. Sen doldur da ben içeyim fincandan aman. Dar yoldan gel suna.